w mętnej wodzie i dość szybko wyobraziłem sobie państwo, którego byłby to herb. Dwugłowy, szary gołąb. Od poniedziałku około 11:45. Polecamy. Autopromocja. To trójka, mamy sobotę, 12 dzień października, na zegarach 6. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Były szef ABW ponownie nie stawił się na przesłuchanie przez komisję śledczą do spraw Pegasusa. Prokuratura przedstawiła zarzuty sprawcy groźnego wypadku na warszawskiej Woli. Sejm odwołał Krzysztofa Czabańskiego z funkcji przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski po raz trzeci nie stawił się na przesłuchanie przez Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Komisja zapowiedziała wniosek o ukaranie go i doprowadzenie na przesłuchanie. W głosowaniu 7 za, do 1 przeciw posłowie zdecydowali nie tylko o wniosku o finansowe ukaranie byłego szefa ABW, ale też o doprowadzenie go siłą na kolejny wyznaczony termin. No, tym razem do 3 razy sztuka. Mówiła szefowa komisji Magdalena Sroka z PSL trzeciej drogi. Nie ma takiej możliwości, żeby świadkowie nie stawiali się bez usprawiedliwienia. Teraz to jest rola sądu. My składamy jako komisja wniosek, wyczerpaliśmy całą procedurę kodeksu postępowania karnego. Dodał Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Piotr Pogonowski podważa działalność komisji, która jego zdaniem jest niekonstytucyjna. Posłowie zgodzili się też na wniosek do prokuratora generalnego, aby złożyć wniosek do Sądu Najwyższego o kasację wyroku sądu, tak aby jednak ukarać innego świadka, Mikołaja Pawlaka, za odmowę zeznań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prokuratura przedstawiła zarzuty sprawcy groźnego wypadku na warszawskiej Woli. Chodzi o kierowcę autobusu miejskiego, który spadł 4 lata temu z mostu Grota Roweckiego. Zginęła wtedy jedna osoba, a 22 zostały ranne. Podejrzany usłyszał dwa zarzuty, mówi rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania wypadku w ruchu drogowym, w wyniku którego pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia, a następnie zażył substancję psychotropową w postaci amfetaminy. Do wypadku na Woli doszło w środę. Mężczyzna prowadził samochód mimo sądowego zakazu, za co grozi od 3 do 16 lat więzienia. Prokurator wysłał wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Budowa farm wiatrowych, wsparcie termomodernizacji domów jednorodzinnych czy programów ekonomii społecznej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dokonało pierwszego podsumowania wydawania środków z KPO, mówi szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Najczęściej to są umowy, których beneficjentami są grupy ludzi, jak w przedszkolach, biznesy, też dziesiątki, czasem tysiące. Czasem to są wielkie infrastrukturalne inwestycje, które dotyczą milionów Polaków, ale są też indywidualne umowy z indywidualnymi beneficjentami. Wśród największych inwestycji wspartych przez KPO jest budowa polskich satelitów obserwacyjnych i budowa farm wiatrowych na Bałtyku. Nihon Hidankyo, japońska grupa ocalałych z ataków atomowych, laureatem tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Organizacja została doceniona za walkę o oczyszczenie świata z broni jądrowej. To ważny sygnał polityczny i cywilizacyjny, mówią naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Nihon Hidankyo zrzesza osoby zwane w Japonii Hibakusha, czyli ocalałych z ataków na Nagasaki i Hiroshimę. Dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że nawet tak mała grupa osób może oddziaływać na losy świata. Działalność tej organizacji przyczyniła się do zwiększenia świadomości co do skutków używania broni nuklearnej. Ale atom to nie tylko zło i zniszczenie, przypomina profesor Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Energia jądrowa jest fragmentem rozwiązania zagrożeń związanych z kryzysem klimatycznym. Medycyna jądrowa jest ważnym elementem naszej walki z rakiem. W przyszłym roku przypada 80. rocznica amerykańskich ataków nuklearnych na Hiroshimę i Nagasaki. Zginęło w nich ponad 200 tysięcy osób. Karol Darmoros, Polskie Radio. Sejm odwołał Krzysztofa Czabańskiego z funkcji przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Śląskiego, doktora Tomasza Słupika, to cios w bliskiego współpracownika prezesa PiS. Symbolicznie Krzysztof Czabański to jest taka postać bardzo blisko związana z Jarosławem Kaczyńskim, więc to taka zmiana i ważna, i symboliczna jednocześnie. No będziemy mieli nowego przewodniczącego. Kto nim zostanie, to się okaże. Czy to doprowadzi do jakiejś rewolucji w mediach publicznych? Moim zdaniem wątpię. Głównym zarzutem wobec Krzysztofa Czabańskiego było złamanie artykułu 5 ustawy o Radzie Mediów Narodowych, czyli niedozwolone łączenie funkcji. W ubiegłym roku czytelnictwo w Polsce odnotowało 9% wzrost. To efekt m.in. otwarcia bibliotek w sobotę, powiedział dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski podczas inauguracji 10. jubileuszowej Nocy Bibliotek. W Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie zagościli pisarze, partnerzy i patroni wydarzenia oraz bibliotekarze z całej Polski, którzy wspólnie odczytali wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej Moc Bibliotek. Moc bibliotek działa na nas taką siłą, a my wierni czytelnicy, jak świat długi i szeroki, zgodnym chórem wychwalamy biblioteki pod obłoki. Jubileuszowa akcja odbyła się w tysiącach placówek w całej Polsce, w tym roku pod hasłem Moc Bibliotek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę słońca, trochę chmur, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 12 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 13 stopni w centrum kraju, do 14 na zachodzie. Warunki biometeo neutralne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 5 minut po godzinie 6. Witamy w takim składzie. Nasza sobota tak się prezentuje. Za konsoletą Michał Jakubik. Program przygotował Marcin Walter. Telefony odbiera Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Monika Suszak i zapraszamy do godziny 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza.

Sondaże ze wskazaniem na Kamalę Harris, ale to nie usypia czujności jej sztabu wyborczego, ani nie powoduje, że tempo zwalnia sztab Donalda Trumpa. 5 listopada, czyli za 23 dni, tyle zostało do końca kampanii wyborczej za oceanem, łączymy się z Florydą, gdzie jest 20 minut po północy, jak dobrze liczę. Jan Pachlowski, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. To, że oboje, i Harris, i Trump, idą łeb w łeb, sprawia, że muszą walczyć o każdy głos. Jakich sposobów się chwytają i kto w tym wszystkim im pomaga? Niesamowicie jest ciekawa ta kampania wyborcza. Ja tylko opowiem Państwu sondaż, który dzisiaj na przykład prezentowała telewizja CNN. To jest 48% dla Kamali Harris, 46% dla Donalda Trumpa. To jest ogólnokrajowy sondaż, nie w podziale na stany. No i tak jak widzą Państwo, rzeczywiście to jest obłysk szprychy. Ja lubię takie też sportowe porównania. No bo 3% to jest ten błąd statystyczny. Tak więc nie ma tutaj żadnego, nawet niewyraźnego lidera, ale takiego kandydata, który może powiedzieć, no mam przynajmniej chwilowy spokój, bo tutaj prowadzę. Nie, czegoś takiego nie ma. Teraz na przykład były prezydent Barack Obama prowadzi kampanię wyborczą na rzecz kandydatki demokratów Kamali Harris. Zresztą Barack Obama, obecną wiceprezydent, zaczyna promować w Stanach, w których też nie ma takiego wyraźnego lidera w sondażach wyścigu o Biały Dom. Tutaj mamy na myśli Pensylwanię, między innymi Wisconsin, także Ohio czy Michigan. I Barack Obama, który, przypominamy Państwu, poparł Kamalę Harris w lipcu, był jednym z ostatnich takich prominentnych demokratów, którzy zrobili to w tamtym czasie. Barack Obama między innymi też przeprowadził taką specjalną zbiórkę pieniędzy na kampanię Kamali Harris w Los Angeles, a teraz były prezydent bardzo emocjonująco zachęca do głosowania. Posłuchajmy. To jest kampania wartości, charakteru. Bez względu na to, czy czujecie się podekscytowani, czy się czegoś boicie, czy macie nadzieję, czy jesteście sfrustrowani, ruszcie się ze swoich kanap i głosujcie. Zostawcie swój smartfon i głosujcie. Zabierzcie na głosowanie swoją rodzinę i przyjaciół. podczas wiecu w Pittsburghu, podczas którego właśnie Barack Obama tutaj promował kandydaturę Kamali Harris, były prezydent nie gryzł się w język i zwrócił się właśnie przede wszystkim do czarnoskórych wyborców. Mówił między innymi tak: pójdę do przodu i powiem wam trochę prawdy, jeśli nie macie nic przeciwko. Mówię to bezpośrednio do mężczyzn. Myślę, że po prostu nie podoba wam się pomysł, aby prezydentem była kobieta i wymyślacie inne alternatywy i inne powody, aby nie głosować. Nie widać was takiej energii i frekwencji w naszych dzielnicach, jak ja kandydowałem Barack Obama. Przypominamy państwu, pierwszy i jedyny czarnoskóry prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że Afroamerykanie, mężczyźni wymyślają wszelkiego rodzaju powody i wymówki i dodał, że on ma z tym problem. Natomiast były prezydent Donald Trump odwiedził w ostatnich godzinach Detroit w ramach swojej kampanii, mówiąc, że cały kraj, uwaga, skończy jak to miasto, jeżeli jego demokratyczna przeciwniczka, wiceprezydent Kamala Harris, zostanie wybrana. I tutaj władze stanowe i lokalne wyraziły swoje oburzenie na te słowa. Miały te słowa związek z takim olbrzymim kryzysem sprzed półtora dekady, kiedy przez właśnie kryzys branży samochodowej i brak pracy metropolia popadła w biedę, ale ostatecznie wyszła na prostą. I te wypowiedzi Trumpa padły podczas przemówienia tutaj na takim sympozjum Detroit Economic Club, w przemówieniu skierowane właśnie do przemysłu samochodowego, kluczowego tego segmentu populacji w największym mieście Michigan, czyli Detroit, które tutaj jest polem wyborczej bitwy. Ale też w tym całym przemówieniu, jak to Donald Trump wypowiadał sprzeczne uwagi na temat Detroit, mówiąc, że jest to miasto rozwijające się, co było wyraźnym komplementem. I na podsumowanie jeszcze a propos kampanii Donalda Trumpa, to po dwóch próbach zamachu i ciągłym zagrożeniu ze strony Iranu, sztab wyborczy Donalda Trumpa zwiększył liczbę próśb do Białego Domu o zwiększenie bezpieczeństwa. Sztab wyborczy Donalda Trumpa właśnie chce wykorzystać te zasoby, w tym dostęp do samolotów wojskowych z systemami odstraszającymi w celu ochrony przed rakietami ziemia-powietrze w ostatnich tygodniach kampanii właśnie przed wyborami 5 listopada. Te prośby sztabu byłego prezydenta obejmują, uwagę, również dostęp do pojazdów wojskowych dla głównej kolumny Donalda Trumpa, a także uzyskanie innych zasobów armii, takich jak drony z monitoringiem termicznym. Ponadto poproszono Secret Service o zwiększenie zasobów szkła pancernego w kilku właśnie tych kluczowych stanach, o których mówiłem, gdzie wynik nie jest pewny, gdzie nie ma wyraźnego lidera wyścigu o Biały Dom. A amerykańskie media, pisząc nieoficjalnie na ten temat, to właśnie informują, że Donald Trump skarży się, że uważa, że bezpieczeństwo jest mu zapewniane zbyt małe i z tego powodu zbyt mało ludzi wpuszczanych jest na jego wiedzę. To politycznie. A powiedz jeszcze, czy społecznie ta kampania też rozpala takie emocje? Oj tak, zdecydowanie. Komentuje się na ulicy bardzo dużo na ten temat. Jest też wiele takich utarć słownych. Społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane i to widać. Natomiast bardzo trudno przewidzieć wynik i bardzo trudno przewidzieć to, co może się stać. Przede wszystkim chyba w przypadku, jakby Kamala Harris wygrała, a Donald Trump publicznie kwestionowałby wynik tych wyborów. Może dojść do demonstracji, może nawet do tutaj starć. Czy powtórka tego, co działo się na Kapitolu, jest możliwe? Trudno mi powiedzieć, ale też to jest brane pod uwagę, że gdzieś takie protesty mogą wystąpić. Stąd wszyscy przyglądamy się temu, zastanawiamy się, jak będzie. Jedno jest pewne, ta kampania jest niesamowicie ciekawa, rozpala do czerwoności, ale z drugiej strony, ona jest też brudną kampanią nazywana tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo taka ona po prostu tym roku i podczas tych wyborów jest. Zazwyczaj te wszystkie kampanie podobnie wyglądają, że te emocje są rozpalone. 23 dni zostało do końca kampanii wyborczej. Będziemy oczywiście to śledzić. Bardzo dziękuję. Jan Pachlowski o tym wszystkim nam. Dziękuję, do usłyszenia. Track.

co w nas wywołują, jakie emocje? Czy możemy się od niektórych bodźców uwolnić i nieco zrelaksować, bo większość z nas jednak odczuwa ich nadmiar? O tym za chwilę porozmawiam z naszym gościem, Andrzej Tucholski, psycholog biznesu, a też twórca koncepcji wysokosprawczej. O co w tym wszystkim chodzi, to się wyjaśni za chwilę. No i wpadł. Basia Małecka nam tak to wszystko zaśpiewała. Z nami jest Andrzej Tucholski, psycholog biznesu, twórca koncepcji wysokosprawczości. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat przebodźcowania. Czujesz się przebodźcowany czasami? Codziennie w zasadzie, co jest niepokojące, ale prawdziwe. Ale to jest kwestia naszego bardzo szybkiego życia, tego, że informacje są na wyciągnięcie ręki i właściwie wszędzie. Jak nie telefon, to jakiś billboard. Jak nie billboard, to takie tradycyjne środki przekazu. Nie możemy się od tego uwolnić, ani tym bardziej obronić. Coś do nas mówi całą dobę i niestety jest nasz dosyć aktywny współudział w tym, ponieważ my nawet kiedy uznamy, dobra, starczy tych wiadomości, dobra, starczy tej pracy, dobra, starczy tych jakichś tam informacji, które możemy nazwać produktywne dla nas są, idziemy odpoczywać, również patrząc się w ekran, również przyswajając jakieś kolejne ogromne, horrendalne wręcz ilości informacji i nasz mózg ewolucyjnie nie jest jeszcze w miejscu, że potrafi to przetworzyć. 61% z nas odczuwa przynajmniej jedną z dolegliwości wskazujących na to, że doświadczamy stresu informacyjnego, takich jak zaburzenia snu, obniżony nastrój, problemy z koncentracją. Czy to już jest to przebodźcowanie? To jest ten stres informacyjny? Myślę sobie, że przebodźcowanie jest bardzo szerokim spektrum. Dla kogoś przebodźcowanie może być to, że jesteśmy zestresowani i trochę nam się skrada migrena. Dla kogoś przebodźcowanie może wręcz przybrać taką skalę, że wracamy do domu i na godzinę zamarzamy na kanapie, na fotelu, wręcz patrząc się w ścianę, nie potrafiąc pójść dalej z życiem. Jest częstym zjawiskiem, że ktoś podjeżdża gdzieś, na przykład jeśli podróżuje samochodem i zanim przejdzie w to nowe miejsce, siedzi. Dojeżdża i po prostu siedzi. Nie potrafi wyjść z tego samochodu, żeby jeszcze pobyć przez moment w takim wymuszonym, no właśnie, braku bodźców. Więc jeśli ktoś u siebie zauważa stres, zauważa zdenerwowanie, zauważa frustrację, jakieś rosnące niepokoje, żółta lampka ostrzegawcza. Ale to jest tak, że my zapomnieliśmy, jak odpocząć, jak wypocząć, jak się odciąć? Trochę tak. Dla człowieka odpoczynek powinien, zdrowy odpoczynek powinien po pierwsze naturalnie sprawiać przyjemność, powinien być jakiś tam stymulujący dla nas. Fajny, mówiąc najprostszymi słowami, ale bardzo często nasz odpoczynek jest nadal bodźcami i przede wszystkim jest nadal presją. Jeśli my mamy wolną sobotę przed nami, załóżmy taką hipotetyczną sytuację i w tę sobotę wepchnęliśmy sobie w plan 10 muzeum, tam 14 spacer, 16 obiad z rodziną, 20 kino, to są wszystko sympatyczne, mądre, w ogóle interesujące rzeczy, ale to jest nadal coś w kalendarzu. To jest presja, to jest my gdzieś musimy być, to jest patrzenie na zegarek, to jest zastanawianie się, czy będą korki, albo jak dojechać, kto ma bilety. Odpoczynek osoby dorosłej bardzo rzadko zawiera brak ciężkiej, takiej wręcz przygniatającej presji. Zapominamy o tym po prostu. Tylko, że to jest chyba tak, że kiedyś nam wmówiono, że warto wstać o godzinie 5, zrobić sobie medytację, tutaj ponurkować, popływać, a przy okazji jeszcze powtórzyć sobie słówka z języka obcego. Nam to w pewien sposób powiedziano, że to jest gwarancja sukcesu później w przyszłości. Nie da się ukryć, że robienie wielu różnych rzeczy w sposób zdeterminowany jest związane z jakimś tam sukcesem. Znaczy pytanie, czym jest dla kogo sukces, ale umiem sobie wyobrazić, że taki zawodowy, finansowy, materialny, jakiś progres, rozwój osobisty, no to są rzeczy, które tutaj ugramy. Ale jeśli nasza potem codzienność po tej 5 rano, od 7 powiedzmy, zawiera zajmowanie się rodziną, pracą, trzeba pojechać do weterynarza, samochód do mechanika, zakupy, lekarz przesunął termin, to inny lekarz, dajmy sobie spokój. Ten język odrobinę poczeka. To nie jest przyjemne, żeby to usłyszeć, ale jesteśmy tylko ludźmi. Życie nigdy nie miało być dla nikogo karą i jeśli my w naszym wolnym, prywatnym czasie jeszcze dodatkowo nakładamy na siebie coś, co nam daje poczucie winy, no to trochę prawą ręką za lewe ucho. Krok wstecz, głęboki oddech, nic nam się nie stanie. To nie znaczy, że jesteśmy leniwi albo głupi albo źli. Po prostu jesteśmy zmęczeni. No dobrze, to teraz takie pytanie, to jak odpoczywać, bo nie możemy odłączyć się od telefonu. Przychodzimy z pracy i najczęściej jednak sięgamy czy po scrollowanie ekranu telefonu, czy po przeglądanie tutaj, co się dzieje w laptopie, w mediach społecznościowych. Co zrobić? Jak wypoczywać? Ja mam tego pecha, że prywatnie wszystkie moje hobby zawierają komputer w takim lub w innym stopniu, więc ja się bardziej skupiam na tej presji. Moją inspiracją, jeśli chodzi o odpoczynek, była i jest moja mama, która całe dzieciństwo to obserwowałem. Wracała z pracy, robiła różne swoje obowiązki, które miała i pytała się reszty domowników tak po jednym. Wszystko? Wszystko? Wszystko? Jak usłyszała, że wszystko? Koniec. Absolutnie odpinała wtyczkę, szła sobie czytać jakiś kryminał, nie przejmowała się zupełnie niczym i to jest coś, czego nam bardzo brakuje. Ten taki moment, kiedy my sobie mówimy psychicznie, o, ja już od tej pory niewiele muszę, ja już od tej pory koniec z presją tak naprawdę. Jeśli my sobie coś takiego damy, to nawet może być parę godzin. Jeśli ktoś sobie może dać popołudnie albo dzień, no to jest wręcz zjawiskowa sytuacja. po jednym takim dniu moglibyśmy czuć się jak po urlopie? Zaczynam od małych kroków, typu pół godziny bez telefonu? Zaczynam od małych kroków, typu na przykład, nie wiem, dziewiąta, dzieci śpią w większości domów. Po prostu nie zmuszajmy się, a dzisiaj miał być ten film, a dzisiaj coś tam mieliśmy zrobić. Gdzie serce poniesie? Jeśli będziemy chcieli poglądać głupoty w internecie, może nasza psychika tego potrzebuje. To też o nas źle nie świadczy. Ale no właśnie, to jest tak, że jak oglądamy sobie, powiedzmy, te głupoty w internecie, scrollujemy sobie telefon, to jest tak, że my odpoczywamy, czy to jest wręcz przeciwnie, nasz mózg jest bodźcowany? To zależy, czy robimy to świadomie. Nasz mózg na pewno jest bodźcowany, tak odpowiadając na to pytanie, czy to dodatkowo nam podładuje nasze akumulatorki energii. Tak, jeśli robimy to świadomie, to jest nasz wybór i robimy to pod jakąś tam kontrolą. Niestety bardzo często sporo osób wymienia bodziec na przebodźcowanie na odpoczynek. No właśnie sam jestem tego przykładem. Lubię seriale, lubię filmy, lubię na przykład gry komputerowe. Wszystkie z tych rzeczy mnie bodźcują, wszystkie z tych rzeczy mnie relaksują. Pytanie jest takie, czy ja oglądam świadomie, czy po prostu zamarzłem psychicznie i gapię się w czwarty odcinek serialu, trochę go nie śledząc, bo to nie jest odpoczynek. To jest po prostu marnowanie czasu, a ja jestem w takim trybie, właśnie się na to mówi, funkcjonalnego zamrożenia. To, co ostatnio do mnie dociera i z mojej praktyki i też w rozmowach, że często łapię się na tym, że jak czytam długi artykuł, no to gdzieś tam chciałabym zerknąć na telefon i zobaczyć, co się dzieje. Skąd się bierze taka potrzeba? Potrzebuję tego, żeby coś mi migało, a kartka gazety już mi tego nie daje? To jest w ogóle bardzo częste zachowanie dzisiaj, że korzystamy, ja lubię z tego mówić, że korzystamy z dużego internetu, ale jak nie ma nic ciekawego, to idziemy popatrzeć na mały internet. Może tam będzie coś ciekawszego. To jest niechybny znak, jednoznaczny znak, że jesteśmy trochę uzależnieni od strzałów dopaminy. Każdy dorosły pewnie dzisiaj, jeśli kiedyś lubił czytać książki, no bo też oczywiście każdy może mieć inny gust, ale jeśli lubił, to pewnie pamięta, że kiedyś to czytanie było prostsze. Łatwiej było kilkadziesiąt, kilkaset stron za jednym zamachem pochłonąć. Ja kochałem czytać, nadal kocham, ale zachowuję się, jak to czasami słyszę od bliskich ludzi, jak wiewiórka po napoju energetycznym, bo dwie strony, komórka, dwie strony, z kimś bym pogadał, dwie strony, zobaczę, co tam w innym pokoju. To są jednoznaczne sygnały, że przesadzam z dopaminą, przesadzam z bodźcami i na szczęście jest na to proste rozwiązanie. Po prostu przestać, zmuszać się do tego czytania i jedyne, co nas będzie bolało, no to dyskomfort, ale nikt jeszcze od tego nie umarł. No prosta metoda, oczywiście. Rozmawialiśmy sobie przed wejściem na antenę o takim zjawisku jak technostres. Co to takiego? Technostres to jest ogół różnych, bardzo negatywnych niestety, rzeczy, które wpływają na człowieka w związku z tym, jak dzisiaj wygląda świat. To jest na przykład nadmiar informacji, z reguły złych, napływających do nas ze świata. To jest to, że technologia przeżarła wszystkie aspekty naszego życia i jak niektórzy ludzie pokusili się o nowoczesne urządzenia do domu, to nawet lodówka od nich czegoś chce i lodówka też do nich gada. Kolejny bodziec. Kolejny bodziec na jakiś tam temat. Technostres to jest również wszystko, co związane z przepracowaniem. Technostres to są również takie rzeczy, jak to, że boimy się po prostu tej technologii w kontekście naszego zatrudnienia. No, sztuczna inteligencja staje się faktem, wkrada się w naszą codzienność. Ogół tych cywilizacyjnych, nowych sygnałów, które gdzieś tam na nas wpływają. My czasami się czujemy niegotowi, czujemy się, że nas przerastają. My nawet nie wiemy, jak to ugryźć. Ogół się tego zjawiska nazywa technostresem. Ja powiem ci szczerze, że pozbyłam się na przykład smartwatcha, bo nie mogłam znieść tych wszystkich powiadomień, które gdzieś tam do mnie napływały i jeszcze dodatkowo były bodźcem, takim małym mrowieniem na skórze, więc musiałam się tego pozbyć. Mamy przed sobą sobotę. Za 11 minut godzina 7. Ktoś, kto dopiero otwiera oczy i wstaje, co byś mu poradził, aby trochę od tych bodźców różnych odpocząć. Spokojna audycja radiowa, bardzo zdrowa rzecz, ale od telefonu sio. Jedno z najzdrowszych rzeczy, jaką możemy zrobić dla swojego zdrowia psychicznego, to tak długo jak to możliwe w dniu nie korzystać z internetu, nie patrzeć na powiadomienia, nie czytać doniesień. Jeśli ktoś do nas spokojnie o tym mówi, to jest jednak nadal ludzki głos, to jest jednak coś, co jest kojące w jakimś tam stopniu, nawet jeśli ten kojący głos mówi nieprzyjemne rzeczy. A jest to na pewno zdrowsze dla naszej psychiki niż mrygające internety. I te kojące porady udzielał nam Andrzej Tucholski, psycholog biznesu, twórca też koncepcji wysokosprawczości. Bardzo ci dziękuję, dziękuję za rozmowę. Did you ever want it